zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Jest finał sądowej sprawy wykorzystywania seksualnego dzieci przez jednego z prokuratorów. Zamiast krwi, karetki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi woziły pracowników. Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała również zakupy niektórych leków na prywatne potrzeby pracowników, na przykład leków antykoncepcyjnych. Poczty polska i francuska wypuszczają na rynek wspólne znaczki. Na 10 lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym skazał Piotrkowski Sąd świętokrzyskiego prokuratora Andrzeja W. oskarżonego o przestępstwa na tle seksualnym wobec dwójki nieletnich, dziś już dorosłych ludzi. Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami, a sąd uznał Andrzeja W. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, mówiła po wyjściu z sali rozpraw prokuratora Agnieszka Chudyka z prokuratury krajowej. Były to różnego rodzaju formy wykorzystywania seksualnego, w tym gwałty, jak również inne zachowania ingerujące w sferę wolności seksualnych dzieci. Apelacji od wyroku nie wyklucza zarówno prokuratura, jak i obrońca Andrzeja W. Przemysław Jończyk. Wyrok nie jest prawomocny. Po przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia wraz z klientem podejmiemy decyzję co do środka zaskarżenia. Trudno sobie wyobrazić, aby ta sprawa nie znalazła finału w sądzie apelacyjnym, gdyż oskarżony od samego początku nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Sąd oprócz łącznej kary 10 lat więzienia orzekł o dodatkowych środkach karnych, w tym o zadośćuczynieniu wobec pokrzywdzonych. 100 tysięcy złotych dla kobiety i 10 tysięcy dla mężczyzny. Poza tym sąd dożywotnio zakazał oskarżonemu zajmowania wszelkich stanowisk oraz wykonywania zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi. Zamiast krwi, karetki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi woziły pracowników. Po kontroli NIK-u pracę stracił dyrektor centrum. Największe wątpliwości wzbudziła niegospodarność w wydawaniu pieniędzy na prywatne potrzeby pracowników, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W ciągu 6 lat centrum sfinansowało ze środków publicznych zakup odzieży znanych marek 11 pracownikom na kwotę około 15 tysięcy złotych. Izba uznała te działania za niegospodarne, bo w rozumieniu przepisów kodeksu pracy trudno uznać wyżej wymienioną odzież jako roboczą, a tylko takowa przysługiwała pracownikom centrum. Z zestawień wydatków wynika, że sfinansowana byłemu już dyrektorowi przez centrum teczka kosztowała prawie 1,5 tysiąca złotych, buty prawie 400, garnitur 750 złotych. Główna księgowa nosiła garsonkę za prawie 600 złotych, teczkę za ponad 850, marynarkę i spodnie za ponad 800. Podobne wydatki, choć niższe, dotyczyły też dwóch kierowników i kilku pracowników. Zastrzeżenia budził także sposób pobierania badań. Biegła stwierdziła, że wyniki badań wykonywanych u kandydatów na dawców krwi w godzinach popołudniowych i w soboty nie były autoryzowane na bieżąco przez diagnostów. Zgodnie z przepisami diagnosta powinien autoryzować wynik w momencie jego wykonania. Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała również zakupy niektórych leków na prywatne potrzeby pracowników, na przykład leków antykoncepcyjnych. O wynikach kontroli Izba poinformowała ministra zdrowia, a dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi stracił pracę. W serwisie Trójki Zagranica. Debata między kandydatami na prezydenta Ukrainy stoi pod znakiem zapytania. Obecny prezydent Petro Poroszenko zaapelował do swojego rywala Wołodymyra Zełenskiego o przeprowadzenie publicznej dyskusji. Nie wiadomo, czy do niej dojdzie, bo sztab Zełenskiego unika jednoznacznej deklaracji. Zarówno Petro Poroszenko, jak i Wołodymyr Zełenski przeszli do drugiej tury wyborów prezydenckich. Petro Poroszenko z propozycją debaty wystąpił jeszcze w niedzielę, zaraz po ogłoszeniu wyników badań Exit Poll. Dziś doradca Wołodymyra Zełenskiego, Dmytro Razumkow, oświadczył, że jego kandydat jest gotowy do publicznego spotkania i dyskusji z obecnym prezydentem. Postawił jednak warunek. Petro Poroszenko musi przeprosić za słowa, w których nazwał niektórych oponentów marionetkami Kołomojskiego. Była to aluzja Petra Poroszenki do związków Wołodymyra Zełenskiego ze wspierającym go znanym oligarchą Ihorem Kołomojskim. Przed pierwszą turą zarówno Petro Poroszenko, jak i Wołodymyr Zełenski unikali debat. Urzędujący prezydent tłumaczył to innymi umówionymi spotkaniami, a komik zaplanowanymi w tym czasie występami. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wspólne polsko-francuskie znaczki z okazji setnej rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych. Na rynek wypuszczają je Poczta Polska i Francuska. Znaczki z podobiznami generałów Józefa Hallera i Charlesa de Gaulle'a zostały zaprezentowane w ambasadzie w Paryżu. prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski powiedział Polskiemu Radiu. Weszliśmy w taki okres związany ze stuleciem odzyskania niepodległości polskiej i Poczta Polska prowadzi politykę filatelistyczną, która upamiętnia ważne wydarzenia z tym okresem. Nie jest to pierwszy tego typu znaczek dwóch państw. Polskiemu Radiu wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek powiedział. W ubiegłym roku była wizyta Ojca Świętego na Litwie. Wydaliśmy pierwszy wspólny znaczek z Litwą. No tak naprawdę to się okazało dzięki Ojcu Świętemu. 11 listopada ubiegłego roku Poczty Polska i Izraelska wypuściły wspólny pierwszy tego typu na świecie znaczek dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 70-lecia państwa izraelskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. W kraju rozpoczęła się 28. kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Za nami pierwsze połowy w spotkaniach w Krakowie i we Wrocławiu. Krakowia wygrywa z Koroną 1-0, a Śląsk bezbramkowo remisuje z Miedzią. Przed nami derby Trójmiasta. 14. w tabeli Arka, notujący ostatnio fatalną serię, w Gdyni zagra z liderem Lechią. Sytuacja w tabeli podobno nie musi mieć przełożenia na wydarzenia na boisku, uważa trener Lechii Piotr Stokowiec. Myślę, że w derbach tabela absolutnie nie ma żadnego znaczenia i derby nie mają faworyta. Bardziej faworytem jest drużyna, która gra u siebie w domu, ma za sobą swoich kibiców. To jest na pewno taki dodatkowy handicap. Na pewno trzeba się spodziewać meczu walki, biorąc choćby pod uwagę stan murawy w Gdyni, który no, sprzyja temu i wiadomo, że tam gra kombinacyjna no, nie cieszy się uznaniem. No, ciężko jest o piękny mecz na wiosnę w Gdyni. Derby Trójmiasta o 20:30, tak jak spotkanie w Lubinie, Zagłębie zagra z Górnikiem Zabrze. Legia jutro z Jagiellonią i już wiadomo, kto zasiądzie na ławce trenerskiej Mistrzów Polski po tym, jak z roboty z hukiem wyleciał Ricardo Sapinto. Zgodnie z przypuszczeniami legionistów do końca sezonu będzie prowadził Aleksander Vukovic, ale nie sam, lecz z innym byłym graczem Legii, Markiem Saganowskim. Ciekawy duet. To przed nami w trakcie pierwsze spotkanie w mistrzostwach, w finale Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy grał u siebie z Komarch Krakowią i przegrywa w drugiej tercji 0-1. Przed dwoma godzinami zapowiadaliśmy testy Formuły 1 w Bahrajnie. Robert Kubica to nowość, nie miał najgorszego czasu w stawce. Gorsze uzyskali Daniel Kwiat i George Russell. Najlepszy miał Max Verstappen, a drugi Mick Schumacher, syn legendy tego sportu Michaela. Wracamy też do sprawy Mariusza Wlazłego. Już informowaliśmy, że na kolejny sezon zostaje w Bełchatowie i to będzie jego 17 rok spędzony w ekipie PGS Skry. Na pewno dla mnie jest to jedno z wielu takich fajnych uczuć, które gdzieś tam mi towarzyszą przez tą całą moją karierę. No nie ukrywam, że ten klub jest bardzo dla mnie ważny i traktuję go bardzo osobiście. I cieszę się, że tak się stało, jak się stało i będę mógł reprezentować te barwy dalej. Z wrodzoną rezerwą mówił Mariusz Wlazły. Przypomnijmy, że ten sezon ani jemu, ani jego kolegom z zespołu nie wyszedł, bo odpadli z playoffów już w ćwierćfinale. Przed rokiem wywalczyli tytuł Mistrzów Polski. Na razie w obronie tytułu żużlowcom FOGO Unii Leszno nie pomoże Jarosław Hampel. Miał wypadek podczas eliminacji Złotego Kasku, złamał kość łopatki i oczywiście ma z głowy początek sezonu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Będzie mróz gdzieniegdzie, ale delikatny. -1 na północnym wschodzie, tak to 6, nawet 8 stopni. Najcieplej na zachodzie. Jutro, proszę Państwa, na Pomorzu Zachodnim jedynie przelotne opady deszczu. Poza tym zachmurzenie raczej małe. Temperatura od 10 na wschodzie do 18 na południowym zachodzie kraju. Dzień dobry, chciałem wnieść poprawkę do pogody. W Radomiu tak wieje od samego rana, nie wiem jaka prędkość, ale bardzo silny wiatr jest. Na słuchaczy zawsze można liczyć. Bardzo dziękujemy za ten raport. Trójka. Program trzeci. W programie trzecim Polskiego Radia audycja Zapraszamy do Trójki powróci. Poranne wydanie jutro od 6, a my słyszymy się od 16. A za dzisiaj dziękujemy. Anna Gwozdowska, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Za chwilę Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana.

Dobry wieczór Państwu. Ja jestem hrabia Miłcutunikat, jak numer PESEL. Audycja nazywa się Magiel Wagli. Już w pełnym składzie jest ze mną pani Bum Bum. Dzień dobry wieczór. A właśnie, bo w zeszłym tygodniu nie byliśmy my razem jakoś. Nie, byłem sam. Fajnie była? No, ale fajnie. Ale tęskniłeś troszeczkę chociaż? No tak, może troszeczkę w drugiej godzinie. Aha, ale... No dobrze. Ponieważ nie przesadzajmy. Dlatego taka smutna to rozpoczęcie tego programu, gdyż mogłem się takiej odpowiedzi spodziewać. Ale są takie chwile w życiu człowieka, że się wszystko jakoś tak kumuluje i proszę Państwa, coś się dzieje dziwnego, taki miałem ostatnie dni, a potem się nagle wszystko tak prostuje cudownie, że w nastroju takim higieniczno, lekko relaksującym, gdyż troszkę sponiewieranym, co to pewnie część Państwa, co ma na przykład Grażynę w rodzinie, to wie, czym to grozi, ale sponiewieranym bardziej z innych powodów. Natomiast dzisiaj już jakoś się wszystko to odkręca i jestem bardzo taki chętnie nastawiony do tak pięknej muzyki, jaka rozpoczęła dzisiejszą audycję, a rozpoczął Ravel. To jest płyta Nówka Sztuka, gdyż w zeszłym roku, no to w zeszłym roku to jak na te płyty, które ja przynoszę, to przyznacie Państwo, że to jest wręcz preorder. To jest kompletny zbiór muzyki fortepianowej Ravela, wielkiej urody. Dokonał tych nagrań Håkon Aust, bo norweski pianista. No i bardzo Państwu fortepianowe koncerty Ravela, których entuzjastą stałem się w późnym wieku, polecam, bo są cudne, a momentami zaskakująco nowatorskie, choć nie eksperymentalne. Dzisiaj będzie, jeśli chodzi o mnie, troszkę muzyki klasycyzującej, ale będzie troszkę też takich odjazdów, myślę sobie. No to ja dołączę do ciebie, bo zacznę bardzo klasycznie. Taki kompozytor może znasz, Johann Sebastian Bach, taki pan. I nie mylić z tym wokalistą zespołu Skid Row. Już pewnie mało kto pamięta, tak, był zespół Skid Row, bo to Sebastian Bach się nazywał ten a to wokalista. To takie coś typu Bon Jovi, no nie? Takie troszkę ostrzejsze Bon Jovi, nie pomiędzy Motley Crue, pewnie jakimś takim hard rockiem, którego wielkim fanem nigdy nie byłem, ale postać pamiętam. A bo włosy miał... takie nosiłeś na pudelki? On nie miał właśnie pudelki. To nie miał, bo to się później. Nie miałeś pudelka. Nie, ja miałem na Bruce'a Dickinsona. A no tak, rzeczywiście. Tylko zagrzewką ciągle... I gąbki w sensie spodnie. Tak, ciągle ganiali mnie nauczyciele, dlatego mama mi musiała podciąć z tego, co pamiętam, na właśnie Bruce'a Dickinsona. Kreator przed koszulką. To nie ja, widzisz, wszystko nie? Ci się myli już, no. To Piotrek przecież. A Madzia w kreatorze? A ty co, a ty jak miałeś? Niemieckim trash death metalem. Aha, no tak. I ja miałem Sepulturę najczęstszą, no koszulkę, jaką miałem. No tak. A Skid Row tylko pamiętam, że pan miał kolczyk między, taki łańcuszek między nosem a uchem przez jakiś czas. I tak się zastanawiałem, wydawało mi się, że to fajne jest. Szczęśliwie, jak się tak pociągnie w szkole, to chyba gorzej. Musiał nie mieć kataru w takim razie, bo co się robi podczas kataru wtedy z takim łańcuszkiem? No właśnie, może to jakoś pomaga. Tak myślisz? Może tak. Może to wyglądać ciekawie. No dobra, no. Ale wracam do tego Sebastiana Bacha innego. Pewnie ci trochę znanego. No. Jest taki koncert, który się... Znowu te nazwy tych chciałem powiedzieć, piosenek utworów. Mhm. Skomplikowane. BWV. Prawie BMW, ale troszkę na odwrót. No. 974. To jest utwór Alessandro Marcello. Pan Bach tak się zachwycał, że całym koncertem, tym utworem w D, jak ustanowił, D minor, czyli molowy. Jak to Bach się zachwycał? No zachwycał się tym panem, który był... A, tym panem. Tak, który miał talent ogromny, wenecki szlachcic. Aha. I był rysownikiem, malarzem, poetą, konstruował instrumenty i tak dalej, i tak dalej. I to był koncert obojowy. Pan przetranskrybował ten utwór, a teraz proszę ciebie, wykonała to pani Aleksandra Strzeliski, której płytę przynoszą od jakiegoś czasu. No i zupełnie nie ma nic wspólnego z Bachem. Ta jej płyta, bo to jest taka klasyczna muzyka, ale ta z tymi pozytywkami, szumami. Mm-hmm. Bardzo zresztą ładna. Ja już zagrałem chyba, że zagrałem. Zaprezentowałem połowę tej płyty. Johann Sebastian Bach i Aleksandra Strzelicki. Nie wiem, nie wiem, jaka by była opinia takich panów, co się znają na klasyce. Mnie się podoba. Mnie się podoba. Proszę bardzo. No i takie zestawienie ode mnie, czyli klasyka pan Bach, ale młodzież, bo Aleksandra Strzeliski, do której no będę na pewno śledził, co wykonuje też na swoich solowych płytach, bo tam jest zawsze ciekawie. Pięknie jest, co by nie mówić. W zasadzie tak sobie myślę teraz, że Higiena bez Bacha to słabe jest. Kiedyś dużo Bacha było w Higienie. Może fan warto wracać zawsze, bo tam jest wszystko, czego człowiek potrzebuje. No dobrze. Londyn, Anglia. Nawet Higiena bez Anglii obyć się nie może. Jak już wspominaliśmy państwu, zachwyca nas to wszystko, co się dzieje na rynku brytyjskim. A tym razem mam nadzieję, że nieznany państwu zespół, gdyż lubię przynosić rzeczy zupełnie nieznane. Nazywa się on Cosmos Ensemble. To jest właściwie tercet, w którym występuje pani Harriet McKenzie, pani Meg Hamilton i pan Miloš Milivojević. To nazwisko ma swoje znaczenie, ponieważ w ich muzyce jest sporo wpływów bałkańskich, chociaż nie tylko. Trudno mi w ogóle tą muzykę określić, poza tym, że jest piękna. Co pewnie uda mi się wykazać na podstawie dwóch tylko utworów. Co tym razem ten tercet to zamienił się w kwintet, bo jeszcze jest wzbogacone wiolonczele i o instrumenty perkusyjne. Zespół nazywa się Cosmos Ensemble, a zasłynął też pracą z dziećmi, ponieważ dokonał heroicznej pracy polegającej na tym, że przemierzył całą Wielką Brytanię wzdłuż i wszerz ze swoimi koncertami, proponując różne formy muzyczne i wydając tego, właśnie nie wiem, czy nie DVD przypadkiem, ale poświęcił sporo czasu tej pracy i ta praca przyniosła przy okazji Kosmosowi duże uznanie. Płytka bardzo eklektyczna, nowka sztuka tegoroczna. No więc posłuchajmy sobie może na początku melodii ładnej. Burning, zaraz, czy na pewno? Jak ja sprawdzę, tylko nie, to nie Burning. Żebym nim nakłamał. A, Dale Palms. Thank you. Thank you. No i równo skończyli państwo. Równo. Skończyło państwo. No ja, jak się szykowałem dzisiaj do audycji, wydawało mi się, że Nino Rota nie pojawiał się w audycji, a pojawiał się, mnie, że był tam kilka razy. No ode mnie nie było nigdy. Od ciebie nie było. A to jest taka płyta pani, która pochodzi z Brukseli. To jest tam w Belgii. No. Tak, tak, tak, znam. Zresztą moja córka ma jutro sprawdzian ze stolic. Brukseli? Ze stolic. A. Całego świata, więc co nieco wiem. Annelien Lennartz się nazywa. Pani gra na harfie. No i zbiór koncertów Roty na harfie przeróżnych. No niektórzy, ja nie wiem, właśnie, ja się tak nie mogę jeszcze przekonać. Chyba nie do końca czuję wszystkie kompozycje. No, ale może jeszcze przyjdzie na to czas, nie wiem. Wybrałem Andante, taki, proszę drugą bardzo. Część tak, koncertu na harfie. Mm-hmm. No, po pierwszym przesłuchaniu jakoś tak najbliżej mi było. A harfy, kiedyś przynosiliśmy harfę, też taki słynny pojedynek harfa Kora. Ja bym nie mówił. A tu, proszę bardzo, to ładnie brzmiący instrument. Tak. Czasami taki, wydawał mi się przez te filmy rysunkowe albo muzykę Disneya, taki troszkę słodziutki, a wiele potrafi taka harfa. Bo ty nie pamiętasz takiego okresu, kiedy harfa została spopularyzowana w muzyce użytkowej tak zwanej. Był Andreas Wollenweider słynny, co grał na harfie takie czasami podświetlone. No, to kojarzę. Miał piękne te pudelka miał na głowie. Nie wiem, czy on gra jeszcze w Wollenweider, ale popularność Wollenweidera swojego czasu była ogromna. Zresztą tam jeszcze się mieścił, myślę, w granicach. Też miałem takie mieszane uczucia, jak się w jazzie pojawiało. No, no ale pani Alice, Coltrane, no tak, no, Alice. Szczególnie pięknie. W tym pierwszym ale rzeczywiście okresie, rzadko się w jazzie harfa pojawia. Proszę bardzo. Dziękuję. Thank you. No właśnie, jakoś tak po włosku mi to wszystko zabrzmiało, że tak no, ale tak filmowo bardzo. Tu coś wyskakuje, tu coś wyskakuje, tam jeszcze instrument. Ale chyba... ładnie, bo gramy w tej... Znaczy, bo, nie my gramy. Rzeczy. Nie my gramy, ale państwo artyści postanowili w tej pierwszej godzinie zagrać tak właśnie spokojnie. Spokojnie. Tak, troszkę ręce, które lecą i te, takie ten. No to ja w podobnym klimacie eklektycznym głosu ludzkiego mi troszkę już zabrakło, w związku z tym niech będzie L'Arpeggiata z płyty śródziemnomorskiej. No i tym razem, proszę państwa, będzie to pieśń z Katalonii. Núria Rial zaśpiewa. Krystyna Pluchar i Arpeggiata. Szybko będę zapowiadał, mało czasu. Nie wiem, może ja miałem jakiś problem z włoską muzyką. Muszę się nad tym zastanowić. Ludovico Einaudi, którego też tak, no tak te płyty tak połowicznie jakoś tak. A ja lubię. Nie gościły długo. A tu się okazuje, że nowa płyta Seven Days Walking, no będę wracał do niej. Fortepian, skrzypki i wiolonczela. I nie jest już tak patetycznie, filmowo, tylko coraz bardziej minimalistyczne i bardzo ładne melodie, ładne tematy. Golden Butterflies, taki wybrałem utwór z nowej płyty pana Ludovico.